Hoofdstuk 12 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 12 van boek 2. Toen Lewin in de beste stemming zijn woning naderde, hoorde hij een slede met schelletjes van de straat wegkomen. Hé, daar komt iemand van de trein, dacht hij. Om deze tijd komt de Moskouer trein aan. Wie kan dat zijn? Hij gaf zijn paard de sporen, en toen hij uit de acaciabosjes van de tuin tevoorschijn trad, zag hij een met drie paarden bespannen voertuig, waarin een in zijn pels gewikkeld heer zat, de straatweg afkomen. Ha, dat is een aangename gast, daar ben ik mede in mijn schik, riep hij uit, toen hij Stefan Arkadiewicz herkende. Nu zal ik ook stellig vernemen, wanneer zij getrouwd is, of trouwen zal, dacht hij. En op deze heerlijke lentedag veroorzaakte de herinnering aan haar hem in het geheel geen smart. Nu had je me toch in het geheel niet verwacht, nietwaar? Vroeg Stefan, en steeg uit de slede met een modderspatje op de wang en boven de wenkbrauwen, maar overigens met een glans van frisheid en genoegen op het gelaat. In de eerste plaats brandde ik van verlangen je eens weer te zien, sprak hij, en omhelsde Lewin. Ten tweede zou ik wel eens met je willen jagen, en ten derde wil ik het bos te Egorchevo verkopen. Nu, dat is heerlijk. Wat zeg je van zulk een lentedag? Hoe ben je er nog met je slede doorgekomen? Met het rijtuig zou het nog slechter gegaan zijn, Konstantin Dimitrisch, antwoordde de hem bekende koetsier. Lewin bracht zijn gast naar de logeerkamer, waar de elegante bagage van Stiva, een reistas, buks en sigarenkist reeds gebracht waren, en terwijl hij hem alleen liet om zich te wassen en te verkleden, ging hij zelf naar zijn kantoor om bestellingen voor zijn landbouwbedrijf te doen, volgens de plannen die hij zich onder het naar huis rijden gevormd had. Agasja Michailovna, die altijd zeer bezorgd was om de eer van het huis op te houden, wachtte hem in de voorkamer op, om met hem over het middageten te beraadslagen. Kook wat ge wilt, maar vlug hoor, antwoordde hij, en ging door naar de opzichter. Toen hij terugkwam, verscheen Stefan Arkadiewicz, keurig gekleed en gekapt, in de deur. Beiden gingen naar boven. Wat ben ik blij dat ik je gevonden heb! Nu zal ik toch eens achter al die geheimen komen, die je hier bezighouden. Nee, waarlijk, ik benijd je. Welk een huis! Hoe prettig is hier alles! Helder en vriendelijk, sprak Stefan, geheel vergetend dat het niet altijd lente en niet elke dag zo helder en zonnig was. En wat heb je een beste huishoudster, of schoon een aardig kamermeisje met een klein schortje, toch nog wel zo verkieselijk zou zijn. Maar bij je strenge zeden en het kloosterleven dat je leidt, is het zo ook heel mooi. Stefan vertelde hem vele belangrijke nieuwtjes, maar sprak met geen enkel woord over Kitty Tscherbatsky. Alleen van zijn vrouw bracht hij hem de groeten over. Lewin was hem zeer dankbaar voor die kiesheid en verheugde zich zeer over de aanwezigheid van zijn gast. Gedurende de tijd zijner eenzaamheid hadden zich vele gedachten en gewaarwordingen bij hem opgehoopt, die hij aan niemand had kunnen mededelen, en nu stortte hij die alle over Stefan Arkadiewicz uit, zijn poëtische lenteontboezemingen, zijn plannen en mislukte uitkomsten op landhuiskundig gebied, zijn opmerkingen over de door hem gelezen boeken, en bovenal de gronddenkbeelden van zijn eigen schriftelijke opstellen, welker hoofdinhoud, zonder dat hij zelf daar het minste vermoeden van had, een uittreksel uit alle mogelijke landhuiskundige boeken was. Stefan, die alles bij het eerste woord terstond begreep, was bijzonder voorkomend en luisterde met een uitdrukking vol achting en ingenomenheid op het gelaat, die Lewin kennelijk goed deed. Door de verenigde krachten van Agasja Michailovna en de kok konden de beide hongerige vrienden zich weldra te goed doen aan boterhammen, ganzenbout en gezouten champignons. Hoewel Stefan Arkadiewicz andere diners gewoon was, vond hij alles voortreffelijk. De kruidenbrandewijn, de boter, het brood, vooral de ganzenbout, de champignons, de soep met pastijtjes, het hoen in de witte saus en de witte wijn uit de Krim. Heerlijk, overheerlijk, zeide hij, en stak, na het gebraad, een stevige sigaar op. Het is of ik uit het geraas en gestommel van een stoomboot hier aan een stille oever. Op dat ogenblik trad Agasja Michailovna met ingemaakte vruchten binnen. Ach, Agasja Michailovna, zeide Stefan, en kuste de toppen zijner dikke vingers, wat hebt ge ons een heerlijke ganzenbout gebracht, welk een brandewijn! Maar zeg, Kostja, wendde hij zich tot Lewin, is het al niet zo zachtjes aan tijd geworden? Lewin zag het venster uit naar de ondergaande zon, die achter de nog kale toppen van het woud begon te verdwijnen. Ja, waarlijk, het is tijd, riep hij uit, en sprong op. Kosma, laat Lineika inspannen. En toen ijlde hij naar beneden. Toen Stefan Arkadiewicz ook beneden gekomen was, nam hij eigenhandig de doek van een gelakt kistje, en nadat hij dit geopend had, zette hij zijn prachtig jachtgeweer van de nieuwste constructie in elkander. Kosma, een goed drinkgeld in het geschiet ziende, week niet van Tifans zijde en trok hem de laarzen en overschoenen aan, hetgeen deze ook gewillig doen liet. Hoor eens, Kostja, als Rebinin, de makelaar, komt, laat hem dan binnenkomen en op mij wachten. Wilt ge het bos dan aan Rebinin verkopen? Ja, kent gij hem? Of ik hem ken? Ik heb ook al eens zaken met hem gedaan. Positief en definitief. Stefan lachte. Positief en definitief waren lievelingsuitdrukkingen van de handelsman. Ja, hij redeneert heel kluchtig. Kijk eens hier, hij begrijpt waar zijn heer heen wil, voegde hij erbij, en streelde Laska, die zich zachtjes jankend tegen zijn heer aanvleide, en nu in zijn hand, dan weer de laarzen en de buks besnuffelde. De Lineika hield reeds voor de deur stil, toen zij naar buiten gingen. Het is wel niet ver, we zouden hebben kunnen lopen, maar ik heb toch maar laten inspannen. Ja, rijden is beter, sprak Stefan, en nam plaats in het voertuig. Hij wikkelde zijn voeten in een tijgervel en stak een sigaar op. Hoe is het toch mogelijk dat ge niet rookt? Een sigaar is niet slechts een genot, maar de kroon van het genot. Dit is een leventje. Heerlijk! Zo zou ik altijd willen leven. En wat verhindert je het te doen? Vroeg Lewin glimlachend. Nee, gij zijt een gelukkig mens. Gij hebt alles waar je van houdt. Ge houdt van paarden en je hebt ze. Gij hebt honden en een jachtveld en je landgoed. Misschien ben ik slechts daarom gelukkig, omdat ik met hetgeen ik heb tevreden ben, en mij niet ongelukkig gevoel door het gemis van hetgeen ik niet bezit, antwoordde Lewin, en dacht daarbij aan Kitty. Stefan bemerkte dit, zag hem aan, maar zeide niets. Lewin was hem daar wel dankbaar voor, en toch had hij gaarne iets van haar vernomen, maar durfde er niet over beginnen. Nu, hoe staat het toch met je eigen aangelegenheden? Die van je hart wel te verstaan, vroeg hij schertsend. Stefans ogen glinsterden vrolijk. Gij wilt toch niet aannemen dat men veel van een kalatsch kan houden, als men zeker recht op iets anders heeft. Gij noemt dat een vergrijp. Voor mij is een leven zonder liefde geen leven. Ik ben nu eenmaal zo geschapen, en men doet daar toch waarlijk niemand kwaad mede. Men doet zichzelf alleen goed. Dus alweer een nieuwe liaison, vroeg Lewin. Wat hebt gij daarmee nodig? Zeg, ken je de vrouwengestalten van Ossian? Vrouwen die men in de droom ziet. Zulke vrouwen zijn er. Dat zijn verschrikkelijke vrouwen. Die vrouwen, ja, het is wat te zeggen. Men vindt aan haar altijd weer wat nieuws en aantrekkelijks. Maar hoe meer men ze bestudeert, daarom is het beter dat men ze niet bestudeert. Nee, ik weet niet welk groot man eens gezegd heeft, dat het eigenlijk levensgenot niet bestaat in het vinden van de waarheid, maar in het zoeken daarna. Lewin zweeg. Met de beste wil van de wereld kon hij zich toch niet genoeg in zijn vriends zielstoestand verplaatsen, om diens gewaarwordingen en diens genot in de studie der vrouwen te begrijpen. Einde van hoofdstuk 12 van boek 2.